الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك بالنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير خيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. جزاك الله. سورة قصص مکی سورۃ ہے, نزولن یو کم 549 نمبر سورۃ النمل پسی نازل شعر ہیں اور ترتیب کا تشتم نمبر دے سورۃ النمل پسی لگول شعر ہیں. رب سورۃ مکہ کے سرا مک سورۃ آخر کی چانت القرآن دالا کتاب لولا, چونکہ اللہ کتاب لستل گران کار دے دے ایک رد مشرکان و دبیرتیان و دنیا پرستو تکلیفونه برا رسی ته دای طرفه ول ټکول وی جیلنه بی نو دې کې تسلی وا چړم تانګو خیر ده مطلب بیانو دای ورته قرار تسلی ده انجام بستاخی. دویم ربطه یا مخ صورت کې چې مسستا یعنی ذکر کړ چې سلامتی عام بیا علماء ورکړي ده, نو دې صورت کې وای چې امتون لمزه سلامتی ورکوما دیو جوړ پسې راړه بلا وجہ. یا مکھ صورت کے نبی المغیب و شعا پر دو پیغمبران واقعات سر موسیٰ علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام نزلتا آیت نمبر 44 کے نبی علیہ السلام نا نپی کئی دل مغیب دیو جنر فسی راوڑا بلا وجہ. یا مکھ صورت کے ختم کا پر حمد سر ندا صورت شروع کو حمد ذکر ہوا حمد ہوا یا المغیب دے مشکل گشار ہیں مدیب صورت کے حمد دلتا دا سبب دا حمد بیانو چه ظالمان تباک دا تباہی دا ظالمان دیو جو پسی رانا پینزم وجہ مکسور کے واقع موسیٰ اتنا مختصر بیان شوا دلتا پی تفسیر و ذکر پسی رانا شپاگم رب مکسور کے ذکر چه موسیٰ اتنا روانو نووری و لیدا خزتے تکین دا چرتا تلو جو شباوا نو دید اگه تفسیر کئی چی دے چرتا تو مدیان تا دو وجہ سو اغم بیانی جوالی تا دو دو جوال پسی رانا وم ربط مخدر گرن شپکی وی چی تا تال قرآن در کولیشی تا خیال منو دو دا آیت نور چپ چی ایسی وی چی قرآن در در میکن انتبا خرق بدی شریح خوا کلک بی چی تا بیانی دو جوال پسی رانا بلا وجہ مخدر گرن آیت نور سٹ نروستو پینزد دلائل پی د الہ د الہ په معنا باندې پوه کول د پر بیان شو چې الہ چاته وي. دوسر نور دوا د لایل آیت نمبر 71 یو دوا یا 72 دو جوړ پر سره بره وځه. یا مخدر کې د اتیا نمبر کې وي چې ټول به جمع کوم سب په سب باندې دلته کې پینځه ویا کې وای چې هغه مشران به مخ کرا باسمه امتیازات د سورت سورت ممتاز د په آیت نمبر نہ ہم بانے یا بی بی ویلو آسیا بی چی فکورا تو این اللی والا لا تک دو ہو بدا ادا شان نشتا دوے ماں سورت ممتاز بعد نمبر دو رسم بان جو حرم نا علم راضی من قبل پا موسیٰ رسم بان دے بلی خذ پاہ میں بند کرو دو مور براتو نا مخ کے بدا ادا شان نشتا درم سورت ممتاز پا کہا دے قتل دے قبطی تفسیری یاد نمبر 15 نرستو سورت ممتاز ہے دا موسیٰ علیہ السلام دا شعیب السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا شعیب السلام دا لونو پا خبر بانے پا نکاح مکا آیت نمبر 23 بل امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 76 شپا گویا بانے چیک دا قارون بیان دے بل امتیاز سورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 85 بانے یا قرآن در ماں پر سکڑے دا دوائی عالم بان پر سے بیان کی بابا بان پر دے چیز دے کی وہ امتیاز سورت ممتاز دے پہ تفسیری واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام پہ پیدائش بانے دریافت اردو یا پھر رون کر لو دل وغیرہ دا ٹول دور تفسیر دے نشتا ددی واقعی اتم امتیاز سورت ممتاز دے په مزدوری کول د موسی علیه السلام د شیخ اسلام په کور کې مقصد د صورت تسلی نبی علیه السلام ته په واقعه د موسی علیه السلام چې حال وکړه که حال موسی علیه السلام تقسیم د صورت صورت دوی څوکې تقسیم دی اول یې درغمه چې قاری صاحب تلاوت وکړه درې څلور چوالیس آیات درې څلوېښت آیات باندې پوره شوه په دې کې اول شپږ آیاتونه به تور براعت استدلال خلاصه بیان دی ټولې واقعې بیا تفصیلي واقعه شروع کړه په تسلی او دویم انسه اخره پورې ده د آیت نمبر چوالیس نه په دې کې بیان د مقاطع اربعه الیه عقب چې اصل اصول د ایمان دي د هغې بیان کوي او سره د واجر منکرینو ته تخویفات منکرینو ته حالات د دنیا د دنیا اختصاصات بیان کوي تواسین میم الله خو پوهېږي په معنا د ورو په خپلو باندې تلک آیات الکتاب المبین دا آیتونه دي د کامل کتاب پسه کامل دی په ایمانیاتو کې المبین واضح امولی سے بھائی گران دے شپاڑ سلو میں پکار دکھا پہ خپل نہ پیگنو نہ تو خدا نے لے پویا کھڑ پنے دے جے سپک کتے ہوئے اللہ پاک نے محروم کر دے نور شیان تے مخی کری نہ تو دعا لکھا میں نبی موسیٰ لولی مو پتا بانے خبر دا موسیٰ سنو پر ہم بالحق چاہ کار چے حق کار چے اکوم نے چی ایمان راڑی دی چی چاہ ایمان را چے تاہ کار چے چی کنن دائی کمزور دی نو سبا باندې چې لکه فرعون موسی علیه السلام کمزور و کنه اخره کې بیا غالب شو دشمن تباه شو ان فرعون علا فی الارض یقین فرعون ځان غټ کړو په مصر کې اگر دوی لی اوسېدونکي د مصر شیان ډلې دوه ډلې یو شاهي خاندانو او یو چې بنی اسرائیلو شاهي خاندان هغه بدماشان وي په دې ظلمونه کوله عادي غریبانه به برداشت کول نو څنګه کمزور کړو یس تاسې په کمزور کول به یو ډله دی نه په داسې حال کې چې لالول به زامن نه دی اجندی پر خود جی نه کای دی چې سړی پکې کم شي نو څوک وایي هغه خوب لیدلی وه خو خوب موږ نه منو د کافر به څه خوب وي او څوک وایي چې دا ته نجومیان ویل چې دا یو هلک به پیدا کېږي اتا له بادشاهي سره موږ دا موږ نه منو هغه یا زامن چې خلق بلا لالوله ای ته اشاره وکړه د دې دپاره چې دې لکه ابراهیم علیه السلام ته الله وهې کړې وه چې کله د هغه بیبي د بیزتۍ کوشش وکړه هغه د فرعون د دې فرعون نیکه دا چې کوم دی موسی علیه السلام دغه دی کنه د چوتره چوکې په کړې د ده نیکه هغه د مصر پاچا د فرعون د ویل یار یې وته نو هغه زیاتی کړه وه نو الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وهې وکړه چې ته مه خفه کېږه ستا د عقل چې دی ولې بیزتۍ کوشش کوي دې نه به داسې بچی پیدا شي چې هغه د دې د بچو نه به دا ملک والي نو دا خبره روانه وه نسل په نسل باندې چې دا دی داسې د دې یقین د فرعونانو چې دا خلک دی بنی اسرائیل دی پاره کې دروغ وایي خو په روایاتو کې دروغ نه وایي نو د هغه یقین دی چې هلکان به ول مړو نه چې زیات رانه شي لکه نن سبا روایاتو کې راځي کنه چې اخره کې د مسلمانانو یو جنګ کې د کافرانو نو په هغې کې د انګریزان کوشش ده چې دا ډېر نه شي کله وایي بچي لږ راړي او کله بمبارۍ کوي څه دپاره چې مسلمانان زیات نه شي خپلو کې ور جنګوي لکه دا شی به هسم کوي که د هر څوک کوي هغه شی هسم کېده فرعون که هر څوک تدبیر وکړه یو د الله تدبیر دی د مخلوق تدبیر دی کېږي چې الله کم کوي که مخلوق هر څوک وي چې الله یې نه کوي هغه نه شي کېدی او چې الله یې کوي نو ته هغه بندولی نه شي نو ونریدو اراده کړو موږ هغه نامونه چې اختانو کوم وه په هغه کسانو چې کمزوري شو په مصر کې وګرځو دې له احمد مشران د دینه او ګرځو موږ دې اغوستونکي ده د مصر الله ما دا اراده کړو فرعون دا اراده کړو څوک وانه دي الله ما اراده کړو د الله اراده پوره شوه او موږ کنه لوم او ځای ورکو دې له په مصر کې او خو موږ فرعون ته او حامان ته الله خو هغه ته د دینه د هغه چې دې یریدل چې یریدل هغه مت لاړه دا تمهیدو خلاصه ذکر راټول صورت اوس تفسیر شروع شم واهن الهام موسی وای په ماند الهام او اور کو اور دور مګ مور د موسی سره سام ته اندا ار دیږي چې پاور کو دی بچی ته یو او پیدا خپت الف فالقی فی فلم کر چې یرید په دوان چې بیرون را خبرېږي الال نکي نو غرد په دریاب کې دوا ولا تخافي امريغا پډويدو ولا تاتني امغم جنګ په جدايه د بچي باندې ان را دوی له بيغم غوا پس ګذرتا تا پيزه وجادو بګردلم المرسلين ته پیغمبران ریا او آیات کې ګوره سور په صحت ته پکې یعنی په یو آیات کې دوه امیر او امیر دي دوه پکې نواهی دي دوه پکې اخبار دي خبرونه دي اول یو امر ان ارضعیه یو دویم امر فالقی فی الیم دوه نواهی ولا تخافی یو ولا تحزنی دوه نوی او دوه خبرونه پکې ان را دوی لیکې مونږ واپس ګرځو تا ته او دویمه خبر او دوه په دې کې بشارتونه هم دي چې ان را دوی لیکې دا بشارته او به ګرځو دا د پیغمبرانو دا دویم بشارته اته خبرې پکې دي فالتقته آل فرعون نو پورته کړل فرعون یانو اته اندکې چې وغورځو مور د پیرون د دربار ته د محل ته دنه یو شاخ را جوړ شو د دریاب د نیل نه نو څنګه په غیر روان شو نو دغه شاخ په غاړه باندې ونه وا هغه څنګه د څنګه کوډری ته موسی د نو ولا په دې باندې چې مو یو بوته اوبه کوم ما او بوته ما وای په دغه کې مو وای په ایبرانه کې او سی ویل کې شجره ته ونه ته نو نو د موسی نه هغه الګ چې ده د ابو کې مونږ شو د اونې په غاړه باندې نو ورته نو پورته کړ د فرعونانو د دې راوتي خطا خواند او تر سپایانو صندوق ولې نو خدي اشاره کړه صندوق راوېستې شم ليكونا دا لام د علت نه ده چې دې له چاته دښمنی شي او غم شو ده دې ته لام للعاقبته لام للعاقبته دې ته وایي لام اکبر چې هغه په نتیجه باندې داخليږي یعنی لام نه روسته چې کوم کلام یې کنه نو دا سبب یې د مخې کلام لپاره انجام یې دا شو د روچتولو چې شو د دې لپاره دښمن دی له نورو چې د دې دښمن شي آی غوړو چې بل سلام خو انجام یې دا راوته ده چې شي د دې لپاره دښمن او غم ان فرعون یقین فرعون او همان او رخر دا وو خطا کار او یې خدای چې ډېر اوچت کو نو فرعون دا بدی تراله خاري چاړې راوي سمړو مې خدای وته نه ولې مړې دا کار خو کار دا کېدی پروس کار پیدا شوه دی یې ولې مړې ادم وې اخوار شي دسترګو وې خدای فرعون قرت وین لی ولک یې اخوار به شي دسترګو زما وستا دې بچینو لا تقتلوا موجنی دلا قردش پیدا برگیم تا یا بونی سو دلا نائب اتخاذ ورل مانا نائب یو تولید ورلد ده بچه او یو ده اتخاذ ورلد ده نیول ده بچی ده خو بل چا نا پیدا و کنا وم لا چورنا ده این پوی دل پده انجام بانی او گردی ده رد مورد موسا علی اسلام فارغن فارغ فارغ من کل شن الا من موسا من غم موسا ارسان فارغ ده موسا علی اسلام ده غم و اسران یا پار مانا کلک یاری نا پارغ شا کلک شا ادا دا کار دا اللہ کلک ایڈونا انکار دا دیگن قریبا و دا خدا چی زہار کرو پا دیوان چا ہے بچے مر شا لولا ربطنا لا قلبیا قشر مونگ پتھائی نوی لگو لدی پڑا باندی رب تر قلب مولا کڑا مولا مضبوط کل جاو سڑی باند غم راولی اللہ آڑا تا مضبوط دی یا سڑی بسنگ برداشی اگر پلار دی مرشی زی مرشی اگر خدا یا خوان دی مرشی یا دې تر خدا الله پاک د مخ کې نه پټه ورولګې پړ باندې بدې وای بد الله نه منظور نه ان الله ابي انا الله ان الله ان الی رجون چې وي بد خبره ختمه شه ابي که دوه رکعت نه پیو که بیا حضور مضبوط شه نو دې له الله مخ نه مت کړو غم پراته دا هو ګران ډول غمو نه لوی ان کارت کن قریب دا بیبي چې ظاهر کړو په دوه چا بچې مرخ شه چې ویل لولا را رب نا لا قلبا قشر من پٹھائی نوی لگر دی پڑا مڑا مولا مضبوط کرنے سلامی لگول لیتکونا من الموقنی مومن مومن خدا وا یہ پار چشید و زیاد یقین کون کنا وقالت اوی خود دے بیا اگر ادی خمانے کنی نا ولی وجہ منشا نو بیا دیوی چیزا دلو بندو بس پکار رکھا دی پیران خدوی دی به وګي نو خدای ول راوت دی فرعونانو لنګي چې چا بچی شو دی د پاینا غستا ګوره وقال نو چې پاینا غسې دا وقال دختي وقال ویلی موري خور پر د قوتي دی پسی دا ګوره تا دی دریام نه سیټ تا دا ګوره تا چې څوک چې جنگ ته پاتور کې ډوب شي چې موږ به غمه شو او کنه چې ژوندې چې چا کړ جنگ ته پاتور شي بچم کم دا ضرور ده کم دا په وسره به انجونه بینه نو قتل به کول دی خورې د اړخ نه هم لاسونه یا قتل کول دی په اړخ هلته دننه لاړه نو خلک د یاد څوک وجنې څوک څه وایي هم لاسونه دی نه پولیس دا خور ده نو بیا چې د پای بندوبست راغلی نو ښځې ولاړ نو حرم نه هلل حرام دی په معنی لغوي دی ښه په معنا شری ده کنه دی خو د مکلف نه و کنه حرام د حرام والا مکلف خو بالغ وي کنه دی ماشوم دی ورځې و حرم نه او بند کړو موږ په ده باندې پای د بلې ښځې مرادیه مرده پای بند کوونکي دا جمع مردون ده او دارنګې کله دا په معنا مرادیه یعنی زای د پای اسم دی دغه دی مکان ظرف مکان دی یعنی تی پې بند کړو او بند کړو موږ په ده باندې پای د نورو ښځو مخکې یا تی د بلې ښځې پخوا ولې په دې کې لویه فلسفه وه دغه چې آرام شي خېټې ته لاړ شي هغه رامي هغه بیا سم مسله نه شي کولی ور دی وجه کوم خلک دین پروشي کوي هغې کلکه مسله نه شي کولی یادېږي یو امام تیر شوی امام حرم امام جویندی رحمت الله علیه دا د امام غزالي استادانو کې دی کله چې نظام الدین توسی مدرسه نظامیه جوړه کړه د هغې مشر چې محتمم دا ولا دی مقرر کړه امام جویندی ده به چې درس کوم د خولې ده به د خبر به خبره به دا شو خطا ته نه چې دا ولې دي وته یاد دا چلو چې زما پلار زما مور ته د بلې ښځې پای نه ورکړې چې زه په خېټه کې شوم نو زما پلار کوشش کړو چې زما مور د حلال پای ورکړي مزدوري به کور راړه دی به خوړ مور مې چې پیدا شم نو بیا زما مور ما ته چې ما ته خاند وي چې ده به ده د بلې ښځې پای نه ور پته نه چېرته آرامو نه به جوړ شي هغه پای ده به آرامي شي ده به مسله نه شي کولی ویده چې کله ما نه دغه وشي نو زه دغه دا کې ما خولې دغه پای وکړې نو دغه داسې چې توی شته نه اته ته ما واقع ده دغه هم ویل عبدالرحمن مجاهد د ښځې چې هغه کیسې اوږدېږي مړه بیا درته خبر اوږدېږي ما دا بس ضرور وم دا بس پرې اته ته ما ویلو مخکې ها هغه چې ځي یو خبر راغلی چې مو شرکت یو هغه ښځې ویل نه منم خاونه ته یې ول نه منې چې بس دا زما راغ دی بیا بل ورته وایي چې ما ته باندې آرام شې نه دی خورولی دی بس بزدري خو بهغه سړی کوي دلته چې آرام خوري چې حلال خوري ولې بزدري نه نو دې دی په ده باندې دا پای ولې آرام بند کړو چې دې الله تیارو مخې ته کار دپاره دا کار ګران کارونه دا د بزدرانو خلکو کار نه دی دا آرامیانو کار نه دی او بند کړو موږ په ده باندې پای د نورو ښځو مخکې د مور راتلو نه نو وې دې خورې چې پای نه څکړ هل ادلکم یو خیم تاته علی اهل بیت یو کور والا یک پلونه چې زموار بشي د ستاسو دپاره او دی وایي د ده خیر خواهانه هوښیار وه ډېر زیاته کار خپل کوي پیل یاد مړه چې ستاسو دپاره به ادا ښه شي وایي ښه څوک دی زما مور ستا د مور پای ده کوم دانې وایي پروت ښه زما ورور شوی د هارون دا د هغې باندې زما د مور پای دي نو وایي ښه سپی ته یې ورشه ته چې راشه هغه چې لاړه نه هغه ورته چې نه موږ دا ته خبرونه چې موږ چې اگر مضبوط کړم هغه که پی الله ور لکه لکه کنه پی دې ورکوم پیسې ته نه اخلم راغې ولې هغه چې راغې نو پیرغون هو دا ته وایي توره راوې ته ښځې ورته توره پرېږده د بچي د مرګ ژوند خبره ده الله زر ورته رسوي نو پیرغون په لاس کوچت کړه په منډه باندې وړې دی دا د الله کار چې ته کله کله کې الله و تعالی خپل هغه شی راوړي فرادنا ولهم یې راپس کړه موږ د مور دا ته ښې دې پر ته قرائنوه یخیږي سترګې دې په بچی باندې غمجن نه شي بچی پسې ادب چې پوه شي چې واده الله رښتیا ده لیکن زیاد خلک نه پوهېږي چې ته الله په دپاره کار کوي الله به ستا امداد کوي ولما اوس ابر واقع دم شروع شو ولما بلا شو دو هر کا چور سے مدو تیا دو مرتا وستا وا برابر شپا پاندا نو باندې ذکر ما شوم چې لویږي یو وخت اورت نری وی او اډو کی وګدو دشي بیا اډو کی لګړی یا بدن وګړی جو ارس او دنګی ګنه بیا بعد بیا نه وستا وا برابر شپا اندا مونو ورکو موږ ته حکمانه پیس طاقت د پیسلی د خبر باتن او المن پوا دارام دالانو د پدوی کی ایک دو دا دو شین ورکوم او دا کرن بدلور کوم نه کانتا نه کوم او دا خل مدینه تا اراده خارتا وغد غپلا د اوسیدون کدی کی غرمه کی راغه نو وی مونده پدی کی دو تا نسڑی کی جنگ کو ها دا من شی دا یو د کوم د ډل نو یعنی بنی اسرائیل او دا او دا یو من ادوی دشمنان ددن فرعون یو ګور یادو ته خیال کوي ها فاستغاثه الذي نو فریاد وکړه ته هغه کس چې د ډل نه په خلاف د هغه کس کې چې دشمن ده دو وې موسی راته په خلاف زیاتې راته کوي نو دې لاره وته پریږده لکه هغه رانیښ شو هغه دوه څوک ور ودوی څوک نه ده ګوتي ور پرې باندې وسړي کې په کونه کې سا و یو دانته نه وته په قضا له نو مر راغې په ده باندې ختم شو قال وی سلم وی موسی راته هذا هذا کو دې مر دې څوک ته نه ښاره هذا دا ساو دا دوړ جنگ داو دا مل شیطان نا یقین دا شیطان دشمن دے گمراہ کون کے خکارا یا هذا قبطی تا مڑی تا بیان کئی لیکن نبی اسلام چاہ کولے قریبا دورا تکڑاو هذا اگرہ بلن دلی ملاو شاہ دے کم مدیدہ تیانو اگرہ مڑی اوری کنا خبری وصلہ نہیں کری بھائی خدا خبر سو قسم ہی یو خبری دا توبیح یو خبری دا محبت یو خبر دا رول دا پارا اگر دو اے زما دوست دا ناس جو اب مڑی نو دا خود دا محبت دا کلام دے ہر دا کلام دا رول مراد نی مڑو تو جی دا رول دا این دا محبت کلام یا توبیح لکے او سڑے دے او تا تر جنگ کی روزانا تم انہ تو نا کہے چی ماسا جنگ مو کتا دور رو دا غریبی ما دا جنگ نکو ما پلار لو لورشی ترون لورشی چی ما پکار منگ نکو جنگ منگ جنگ نکو لیکن اگر بیام نیغ دیخ کی گی او پتا ډډ دی ګټه وډډ کې راغله امر شي نو چې لړ شي کونه کونه کې په لاتو انځه خاندیر به چې موږ نه مغار کړو موږ د دې مکو مکو انده څنګه اوري دې ته کلام توبی خوې خانه په کلام چې موږ پیګ دغه غلطی تر دي وګورئ بغه نبی سان چې موږ سره خبرې نو دغه موږ سره خبرې موږ سره کړې نو دا دې هغه اوري دې دا کلام د توبی هو فوقدو نو څوک ورک موسی سلام غلا فقد مرگ راو سپا دوانی مردار شئی ودم قال اوی سو دووی موسیٰ تم حادا دا عمل سا ایک خبتی دا عمل دا شیطان شیطانش مضمون سر دولم کو ظالمہ انہو یقینان شان دا دے یقینان دا دا, دا, دا, دا شیطان دشمن دے مزل ان گمراہ کون کھا کارا قال اوی رب ازما انی ظلم تنظرسی ما کامی کرد پار دخ پردان ظلم پاند کمی فاغفر لي نفردر علي بما غفر ما فردا ابن كثير ده معنى كده فاغفر لي واستره علي واسه بمارس فردا واني لك واغفر لنا فاغفر لنا الا اني استر على ذنوبنا فردا بما نو معنى ده كي بخنو شنا باغونان تپت شي كنا نو فاغفر لي نفردا علي بما باندي پغه پرلو پردو سالله په دبان دلا تر څو وخت پر سبا پورې انو یقین د الله بخون غمیرو باندې قال وی وی رب اسما بیمان غم د په سبا چې تا په ما باندې ستان کړې علی په ما باندې نو د بشم زه امدادی د مجرمان اوس کدین اوس کته وای چې د خپل عمل ته شیطانی عمل وي نو یا ته خدای له شیطانی عمل مر بیا راکې نه نه دې ته عمل ویل صحیح کہ اسرے در ظلم کی گئی انتا بداغ بچھاو کے من رامن کو من کرو فلو غریبی بیدی فلو میں ساتے فا بی قلبی فا بی لسانی فلو میں ساتے فا بی قلبی نو دا اقضا ظلم کو نبی صلیم انصر خواک ظالم و مظلومن تقبل رول امدارو کے خواک ظالمی کو مظلومی صحابیو چیار رسول اندر مظلوم امدار خمال اچھا را جی ظلم میں بچ کن و ظالم امدار سنگو کو نبی صلیم ازا چی در ظالم لاس انزا دا امدار دے موسیٰ رام ازا لاس نیسا او بد معشوق را بد اغم و جور ده تیوالی بس اغم بس چوش شا پنچر سلال مرشا نو زکا قیت دا هغه عمل ته شیطان نه چې د خپل عمل ته شیطان که دا د شیطان عمل بیا د دې څه مطلب شو چې قال دا یعنی د شیطان عمل ته نعمت ورته کفر دی قال وی موسی ته اے رب زما صاحب دا چې تا احسان کړ په ما چې د مظلومان امداد کومه چر باندې شم ظالم امدادي مجرمان د کښه امداد وکوم د مظلومانو پاس با په مدینه ته خایپن سبا کده په خار کې خایپن یریدونکې یا ترقب او انتظار کو چوس مینی سی درنگ دے مینی سی وردل دادی پاس ناتا با آکس ایستان سرارو چی طرف دیم داری کرو دن پرونا یا ستاسو چگه کرتا یا موسا راشب یا درا گر کرم کن مانا یار نو آقا موسا رسانو قصورنا چی با بی غیرت انسانا رو ارو چارا نیولی روزانا ولی تو لاسو خوادو کنا پا خپل کوم سر خپکی دای خود کومو نو قا موسا رسانو تا وی د ته موسی ان کله یا کن ته پریشان خاطر ډیر بیمار انسان روزانه چاره نیولې لکه تم لا زو خدو بس دې خبره کور بلک د دله تری دا ترکه دله تری سره چې نه کیو کړه غبا ته نه کاته نه ګوتا به خرابې انر تری سره یو نه کیو کا روزان بار بار مړی یتا به خرابول نه پرې ادل تر ټول باندې کای کو خو چې کله دې وته یو خبر داسې کړ چې د طبیعت خدام یو صاحب دشمن کیږي نو دی غوسه کو نو فلم ما اراده ارکل چې را ده وکړه موسی ارتم چې لاس واچ هغه سره چې هغه دشمن د دواړه د بیا تل بیا له امداد کوي هغه دلس وکړه قال وی هغه بې ایمان او موسی تر اته غواړي چې وژنې ما که څنګه چې وژنې یو کس پرون ها ته په ماشي غور غواړي ان تر ته نه غواړي مگر چې شي ته زور اور په مصر کې ته په ماشي غواړي او ته نه غواړي چې شي ته د جوړ جاړ راته جوړ نه راته تھوڑ پیدا کې مفتی صاحب راته اس راجن مفتی صاحب اللہ دی خساتی وی اجی صاحب راته وی چې تبدیلان د کلن دی ما ته دا خو چې مولا اندیاس دوی نه دی به موسی رسل زمانه کې وی ما چې کوم دی قرآن وی وی دا درته وستا وی دی وی ته جوړ نه بیا ته تور پیدا کې دا خو هغه خلک دی دا خو نه روان دی دی به جوړ راولی هر چا سره جوړ دشمن سره جوړو واو جا ارجن من اکثر مدینه تی او راغ یو تړی اړخ د کلي نه یا صاحب منډي والی قال دی دلته کې دا شو شو دی چې هغه سړي وي پرون یو سړی وجلی هغه منډه کړه هغه سړي او پرون ته ځان چې پرون چې هغه ستا تر دې چې وجل هغه پته ولګه خو موسا وو پته هلته یې مشوره وکړه چې راشه ده سره څوک وو تنګ په دې وو ده خو ده به بنی اسرائیل پرې به یې کوله پره به یې کوله نو هغه به په دې پیسره دې خط خطمن غواړي هلته فرعونیانو کې نر سړی د نر سړی نر سړی خوښ وي چونکه د فرعون چې دا د نور ابراهیم موسی علیه السلام د فرعون په دې د تره دې یو څوک هم نر سړی وو دغه دې خوښ وو اسی هلته یې را منډه کړې ده ته هغه ویل پلان کې ځای کړی نو هغې چې څو تیارېدن دی په منډه په ایمان باندې راغلی په منډو باندې تو دوی تخته موسی مړی دی دا د هغې بیان دی وجار جل من اکثر مدینت راغی او تړی د اړخ د کلي نه دغه د بادشاہان دا بنگلی چې دا اخره سیډونه په مضافاتو کې یس غامنډې وولې وی او موسا یقین سرداران چې دي مشورې کوي ستا په ستا په باره کې لیک تلوکه چې وژنې تا نو ده ته دیمه ستا دپاره نه د خیر خوا کن اوزه نو په خرجه مې ده خایپن نو وته موسا ځم د دې خار نه خایپن یېرېدونکی یا ترقبه انتظار کو چې اتمې نیسي درنګ رمې نیسي قال وی رب زما نجینی خلاص کا ما د قوم ظالمان الله بچ می کې ځان بچ کول شه ولما توجه تر قامدن هر کله چې مخه کې پتر ده د مدین په سمې لکه څه وته د خو مدین نو لیدلې خو چا ته چې دې طرف ته نو تر ته مخ کو نو قال وی اسا قرب رب زما یدینی هلار و خیماتا په طرف دلار نیغ برابر باندې بس الله می رسی ولما ورد ما مدین هر کله چې راغې په اوبو د مدین وجدا الی علیه متن وی موږ په دې باندې یو ډال یو ډله د خلقو نه یسقون چې څاروي اوبه کول یسقون دا چې کله مجردي نو معنی دا معنی کې متعادي بل اوبس او کله چې دا مدین تبو دی یستسقون نو بیا په خپل اوبس کړ دا داسې دغه نه دی باب نه دی یسقون چې سرویس خراب کول اوبه کوله وجه من دون امراتان امراتین اوی مندی اخوا د نه دوه خدای دایم چې خدای خدای سړک ګډ ورنی ولاړه تدو دان چې پسکور ساری زور دویل کې سر پسکور رښتو کول تا پسکور ساری وقالو موسی تا ما خط وکما څه دې حال سازو څه تکلیف تا دې خويندو په دا ضرورت کې چې خدای ته پوه شي ولاړه په بازار کې یا په لار کې دا ایسره خبرې کول شي چې خور تاسو تکلیف دی لار نه خطا شي پیسې سره نشته څه چل دی دا ته بوس جایز دی ښه نو قاله ته وایي دواړه لا نسکي موږ به نشو ورکول سارو ته تر دې پورې سوریا چې واپس شي سوریا په دې باندې ګوره د اتلي ښځې د خبرو نه پته لګي یا سوریا خلی کې وبو چې شي پروډوسر ته خبرې کوي ا کنجره خدا هغه خسړي باندې لکه سپایره خوشي کیږي و ابونا ا دغه شوبخ ادب کوي دغه چې نه دی وایي دغه ګور دا شوکې نه دی ګرته نه نه جی نه و ابونا پلار د مګه شه اون کبیر بوډا د ډوړه دا کار کول نه شم ځکه مونږ د شوکې نه دی بار را وو خو چې پلار هم بوډا دی نو مونږ دا سره اوسېږو نو دې لاره کوي ته چې لکه وردا ته نه نه دی او تیار کی درنګ نه دا سوري وبکای کنه دا کتر عبادت یو سر وبکوی لرشه نو د الله تو کا سو وبکو جوړ دی ودا هم کو اپالوانو اگر او استو سره دي سروي سوري وبشو نه غیلاره د وخته شی به سم از یی نه کوته د وخت را لې نه وځي دا شان یو بهادر ځوانو ادا چلو کو وسو کو دې دې مې نه نه مو صاحب نه ګور دی بکا تر ډوډه سات کړی نه وینا دې مل دا خدا به خوان د خلک ورشي ورسله ډوډۍ لې راولي جینې په ان شو نه چې راغلې هم موسی تام چې راشه پلار مې ډوډۍ وخه چې دا ته موږ مزدور وو موسی تام ته سوې ګورم وای دا اجرت جائز ده د الله باندې چې الله رضا لکم کار کوي باندې اجرت ما اخلا کل تو اتین یختص بالمسلم فالاستجار علی حرام دا ته نه ور دي ته قران ته ګورې فقه په قران کې په مکاونه ها نو دې لاره دوی وته ساروي او فتقاله هما خړو ساروي او به کړې دې پر ساروي ثم تولا بیاو کړې اله دوی دې په تر سوري فقال ربي رب اني يقين تجم لما غتا كثير علي الى الي ما من خير من خبز ډوړې فقير دوت مختاج ما دانو جمال او بو دار مال ما ډوړې خو نه الله نه سوال کوي چې الله ما ډوړې راکې دې چې کوړه تلم فلاره دې ولې وخت نه وته کیسه کړه یو ډوډۍ ساته مو تکړه نو ورشه له شا برابرې پجات وي خدا ما نور له دې یو د دوه نو تم شي له استحیا روانه په علا د پاره د استعلا یو ګوې کده حیا په اثر د خضر لو چل ته خي لکه سور نور کتاب لو سو بت کنا و ولا ذن بيرجون اليعلم ما فينا من دينتهن فلار چې دین خپل راخلای په حیا درواني یو خو کشه تو کو نورې قالت ايدي ان بيدك بشك ما پر بلي تعالى طرفا ليجك اجر ما تقيتلنا يبدر كي تا تا اجر داش تا صاروخ سا وبكري مونږ د پاره فلم ما جا خدانو روان شو تا فلم ما جار کر جا او راغ شيب اسلام تا وقتل قص او ته سو کی ته د بنی اسرائیل ما ده بنی اسرائیل شيب اسلام وي سن چل دو ته کی تا وکړه دا شان پیرون کور کلوې دما یو ظالمو بل سر سره دم کوم هغه رسو کړ هغه مړ شو او دې دما د مرګ بند اور اوته ته دې دې اوته وای ورک او وقص علی القص ابیان ک په شعیب زما خپل واقعا نو قال او شعیب زان لا تخف مهرګا نجات من قوم الظالمین تخلاص قوم ظالمان ګور شعیب زما وای ظالمان دي او مودوس وای یو نن اک انسان کو قتل کیا تا یار جب بڑے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کیلو والا تو نے کہا کہ ہاں میں نے کام کیا جب مجھ پر ہدایت کی راہ کھلی نہیں تھی تو گمراہ میں سور کم غلط ہے اکڑی پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی داڑی والے عالم ہو نجات اغم وہی نجات اغم وہی فلا موسیٰ علیہ السلام 21 ہوا قرب بنجی میں قوم ظالمین شعیب علیہ السلام وہی ظالمان ادے یو ایک انسان کو قتل کیا تھا او ګوره دشمن مخکې ویل هدا ادو من ادوی دا د پیغمبر دشمن وجل جایز دي کوم خو چې الله سي نور وجل الله بخوا دا خود خدای دشمنان د پیغمبر او دشمن قال اقداما خا نو د تیر سره ورای پېښ کړه دوی نه نه نه کول نخرمه نخرمه وی ولی مونږ داسې قوم یو کنه مونږ داسې قوم یو چې مونږ د دین کار باندې پیسې نه اخلو ښه زمونږ نه نه اخلو په دین په کار لا نبی او دین نه ان اهل البیت مونږ د پیغمبرانو اولاد کیو لا نبی او دین نه به دنیا نه مونږ دین په دنیا باندې نه خرڅو دا کار ما د لارځه لپاره کړی دی ځکه د جنای دغه جنای ورته ویلو کنه چې تا له مزدوري کیندړ کوي دغه مزدوري کوي دوی نه څو به سم صحیح دا څه کوي دا خبرونه لته ها دا ایوادو سقا دا ستاره ووز خو به کول ایواد نه لکن عادتي وارتو ابای دا دغه عادت ته دغه مشران دا عادت ته چې ملمنو ډوډۍ خورو ښا دا دغه عادت ته دا څه اجرت نه دوره پورې اده وای اغه ست په جادي اغه وای مونږ چې د دین د پاره کوم کار کوو به پیسې نه اخلو نو دنه په پوز کته امامتی د دین د دین کار کوي که دنیا کار کوي که دین د پاره کوي رضا د الله ورته پیسې نه اخلي قران چه بیانې ته دنیا ر بیانې که د الله رضا له خدا الله رضا له دوه جره خونه کې یو بل الله رضا کوو د خلق پیسې نه اخلا ها که خصوص درکې په خپل خبره نه او کته غواړې په دې باندې نو دا جر دینه کې ګناګاری کې په قال نو بیا خا وی دې خدې دې دې لور یو دې دینه اے بابا جی استاجرو مزدور ان صد لرا ان خیر ما استاجر ته خن غورا هغه چې دې مزدور ان سي ال قی غدیر چې قوی دې اماندار قوی و طالبي اگر لا تو کاسو بو کې یو در استوا امین و طالبي اگر دې راتلو نو داته مخ کې وندو ته وي دا څوک ما روسو حساب باندې زما نظر لګ دا خنه ده زوم ځوان مې تم ځوان جنې ما روسو ما ته رائټ او لیفټ کاچ دی پر دې پر تاو شه نو یې اماندار دی پر دوی نه کوته ګورم نه نو چل ته خو چې مزدور دی یو چې قوی بل چې اماندار دی چې ستالونه خو نه دا ته ګوري اخو ارامي دی هغه اکثر مزدور مني سه انو کار مني سه قال وی شیبه سم ان یوري دوه ان که حق احدبنا ابن احدبنا تیاتین چه بنی کادر کم تاتا یو دی دو بچون چی دادی یہ دی که دام اشار یو سری تا پلار تا پتا ولگ یو لکی خوخ شا چه نیک الگ دی تکڑا دی تو بکار چه خپلا و تا چه بچیا دما دا یولو دا دا که ستا خوخ چه دار کم دالا دی کسی قباحت نیشتا بلکولا تو گناہ پک نیشتا زوی دا پار چه بل توائی لور د پاره مو چې خالق دې خکاسې وای بچیا مور فلر دوه ساده زینه ما خوخه ده که زما دا لور کوي چې درکم ده نه نو ته وای چې زما خوخه ده چې دا لور درکم تا ده خو الان ان په دې شرط باندې چې ته ما دوری واخلې مانا اته کاله دا نه چې دا غره خرڅې په لور نه نه په لاره ته فقیر غریبې ما تر با ته کاله مزدورو کې تاسو دوره پیسې جوړې ته به خپل د ښځې ساتلو تاسو به دغه وشي مهر به هم ورکول شي خپله ښځه به ساتلی شي خلکو دا وګوره لورې په خرڅه کړې لور خرڅولو اجازه دی صفر الله بعدې خلک وایي لور خرڅول لور نه چې خرڅولې ته آزاد خرڅول دا ناروا دي او غلام خرڅول دا لور خو ستا غلام نه بچه دی ده کنه څنګه یې خرڅې اوس ویل دا دغه جوړه کړه جوازه وایي دا پیسې چې اخلي غرونو کې اکثر خلک اخلي وایي په دې باندې جینۍ لکې نه اجینه له په کالې کې او کډی کډی په کې ټیک د کدات کې بیا هم خره خو کدا غي زه طاقت نه بیا وسه کې ته ته شل کرا اتل سلا کرا پنځوس سلا کرا ما دا نو کې په اتیاتي علاقه ته اخلي مخ په افغانستان کې امولیان شتل ته نو یو ور باندې اتیاله ور ده کم را غریبا د دې نه په داته ملکونو کې اکثر به نه غان ډیری او نه کاونه په کمی دور پیسې چا ته غي ما ته جواب بدل دي په دوبای کې په دې علاقو کې هغه اتیا لکه او دور دور لکه دغه غواړي یک کروڑ ریالونه نو دا ټول مالدار نه دي هلته هغه غریبانه نه بیا ګردي دور پیسې غوڅي نو کله یورپ ته دي جناکو پسې کله ترکو ته دي کله لبنان پسې لبنان ته ښځو پسې ولې ال ایسه ګرانه کړه نکاحونه ګران شوي دي او دغه زنا اسانه ده زنا ول نه کوي نکاح خو دې لپاره چې نکاح وشي چې هلکم بچي جنۍ بچي چا ته دوره ګران کړی دی دا د جون دهیج دی دا دا پلان نو نه کېږي نو بس خود به هلکانو دنا کارې به کوي پوهین اتمم تا کړه تا پوره کړه دا اته کاله خو که تا پوره کړه لاس کاله نو په مې نه داسا ها دا ما ته کار ما ته دا وکه ا دوه کار کته یو از دکه ستا خو خنه و ما ورز نه غواړم چې سختو کو په دا نور څه کار مې دا وکول سر دا سرولې بس ته ته جنې در چې ما به مو کې چر خو خج الله نه کان قال وی موسی سام زار کبینی دا فیصله زما ستامنس کړه چې یا ته کار و زما ستا په خو خي ا دوه کار زما په خو ټیک شو یا ایام الاجر کم یاد دو نیټونه چې غزوې ته پورا کما کاته کار باز زم ته بغاګ نه کې او کلس کار پور کوم زم خو خنه ولا او دوان ایام اجل ایام الاجر کم یاد دو نیټونه ته یالس کرا غزوې ته پورا کما نه به زیاتې ما به ما وسار نه خوي خټک دا ولا ولا ما نه قول وکیل ولا په ما چې مونږه وځي موار نه فلما قضا موسی الاجر هر کله چې پورا کما موسی زم نیټه چاته به موسی زم سره اختر کړي نبی اسلام نو یو ته پر مهاله چې لاس کاله وی څنګه د پیغمبران شان د احسان کوي دا یو خو عدل کنه د مزدور غو بل پیسې ورکړي یو احسان دی بیا اگر دوه کار دا احسان هغه کړل نو دا لاس کار دا ښکاری د کدی نه پته لګي چې دوه کار باندې روان شپه لري بچي کې نو اته کال باندې روان شو نو بچي خو په ورځ کې نه کېنه کنه نو ښکاری چې لاس کال تیر کړی فلما قضى موسى الاجل ارغج پورا کا موسى سام نیٹا لس کالا وسار بیالی اروان شدش پی خپل کور والا سران آنا سمین جانبی توری نارن ویلی در غردت در کویتو طرف نورا نو قال اهلی وی خپل خطی سا هم کتوی سار شای دیده دا مولی دورا خام خرد لبنگو ساسا دینا پیو خبر دلاری بانی اجد و نیا پیو سر کروڑ کبانی مینا نار دورا خام خای تازان گرم کئی بچه که دا نو وی خدا نو نو پا لما تا دا که ناسا هر که چراغ دی اور خواتا اوازو توش من شاعت الواد الیمان تین ایمان پی البقات المبارک دی من شاعت دین شاعتی که نارا وادی کند ایمان خیر طرف بقا توٹا دزمک مبارک خیر والا آواز تو شو من شجرت دون اداتی هر کا چراغ دیتا آواز تو شو د کناری د کندی د خی طرف د موسی اعظم پل بوقت پغا زمکا پا ټوټه زمکی مبارک خیر ورکی آواز تو شو من شجرت د اون نه د ترنا یا ان یا موسی یا موسی انی انا الله ظالما رب المخلوقات او تو ول شو وی وی یعنی ال کا تا اور دور امساح پلا وی اور نغا خدیده پلم مرا ارګل چې موسی سم دا دنګوره لاټي ته تر جوړه کېدا وای کېدا جانون منګره دې ولا وګر دې شاکو نور سو راټو فکا اشاته ونه کتن الله ته و موسی اکو مخ مخ مخ مخ مخ شه امرګه یقین ته دې د امن والونات او ته ونیسا مخ دې مخ دې دا واپس کوم خپل حالات مخ صورت تاسو ولې سوتې سوتې نه ملکه او دوی موجا اس لوک یادا که پی جیب که او دانا که لاس پر فقره بان که تخر راو باسا دیده سپین من غیر سوین بید بیمار اینا وادو میلی که جناح که او جو قدان تا ارخ پل منا را بی دیاری نا یا خدا کی کی دا پا کی کی بانا یا را چین دا لاس دا سکا نیسر بستار مضبوط شی یا دا که نای دا دا خنا دا امن نا لکه مرغای چې په ناسي چې ورته دی په ځر په ځان لګولې نه دي ته امني اګل دا درځه کیږي نه دي ته د خطر مطلب دا چې یاري ګما زه سره ورش په روان باندې وکړه ته خبره په ځان کې برانانه دا دوا موجودې درپتانه اذا پیروان الا پیروان الا ته پیروان ته اورل دا غته انم یو قنا د شي دي دي قوم فاتقان وي موسی ته رب زده ما وجل دین یو نفس یو به بېمانه په خاب دې چې ما به وژني نه د مرګ لري دا د مرګ موږ نه یریږو نه خو لوی سړی و دا مطلب چې ما به مړ کړي مسله پاتې شي پیغمبرانو ته د ځان غم نه وي خو مسله پاتې شي نو ځان سره ورولېږه ځکه ما مړ کړي نو روح به مې مسله کوي که نه وخي هارون ارور زما هارون هو افسح مني لسانا ازمان ډېر فصیح دی په ژبه کې نو لېږه هغه ما طرف معاون استاد ما تصدیق به کوي ټول به مې تصدیق وایي دا ځانه لګیا نه هغه به یغه می تصدیق زما روح به خوشی کنه انی خواب دیرګه ما ایو کذبونی چې زما تکذیب وکړي نو قال وی الله تعالی شد دعا دو زک بیا خی دزی مضبوط وکم مٹی ستا پر اور ستا باندې او بکر دو مستا دو پارا غلبا و نو بشرتی تا ستا دی بی آتنا اذا بی آتنا لرشی دو ما پو دلال سا انتو ما تاسو تاسو آتو شتا ستا بیا بی غالب زا ولما جا موسا ارگا چرای دی موسا لسا پا دلال زنگ بان واضح بان وی دی مادا لاسخرون نه دا مگر جادو دے ازان جوڑ شے و ماسا میں اندی اور علی منگ داما سلی پا مشران درنگا دا خورا زردر ہو گئی وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ربی رب دماغ خبر پا آچا چرات لکھ رو پیدات بانے اخبر طرفنا اپا آچا وان چی شی شی اگر فارا انجام دا آخرتا کتا سو ندی اور علی دا ای بی مانی دا ما خطا ہوئی اسو بای دا خمک ندی اور علی وچی ندی اور علی شاید مارا نمسا مولا کنا چی اگر تا تول ندی کری ما وکړه نو ما غلطي وکړه په کار کې ما ته شاباش را چا نه وي کړ تا نر بچی تا وکړې نو په دا دې چې هغه کوم ګڼ کپان دي د هغې صفایي کښې دا خو یې نه دي کړې ته یې ولې کوې زمونږ یو غلطي دا هم ده چې مولا نه ده کړې ته یې ولې کوې ارې هغه نه ده کړې دا خو موسی علیه السلام ته وي چې زمونږ مشرانو خو دا خبرې نه دي کړې نه ورته دا زما عرب پوه دی که نه دا بې ایمانان دی الان ای که تا که توفیق نو نه الله ور نه کوم وی موسی علیہ السلام رب ما خو وای پاچ چرات لیکل پس تو پید ات باندې خپل الله ته پته زیرا لیکل هغه ایله نور به ایمان اپور پاچ ام چی شی بغا پر انجام د اخرت یقینا لا بل زار نه کامه وی کامه ظالم از سال مشران ته ظالمانو کا وی پرون اور دلو او د مسردان ما علم تعلق من ال غیری دی ولیت په مسله کې جګړه جوړ شوخه او زما سردان نه پوهېږم نه پېژنم ستا دپاره څوک اجت رابې زما نه ستا بس اجت واشتې تا د کورونه څوک درکوي جی تاسو ډوډۍ څوک درکوي جی تاسو جامې څوک درکوي روټي کپڑا مکان په دې څوک دوکړو مخ روټي کپڑا مکان څوک یې په دې تا د دین راولم ټول بېمانه سیاستدان څوک وایي دین درلا څوک وایي اوړه برد آسان کړه څوک وایي چینی برد آسان کړه چې ورځ یاد آیا تھا نو بیا ځان له دا آر تھی رہی تیر دربار میں پہنچے تو سبھی ایک کوئی بیٹھو لگا شانتی سے نو سو کے پسند دکھا کرو سو کے پسند دکھا کرو سو کے پدے جی دین در رہا نما راگلی چار دین خبر کڑے ہوا ملیا نا پھر صبح کیوں راگلی مرکز کے ٹور پر دوست کر جی مرکز کے ڈیرا دی چر دین خبر کڑے دا اس دارے اسرائیل خلاف اسرائیل سردی ہو جائے کہ چر دویلے سے وہی بےمانا او زما سرداران زه نه پېژنم تاسو پاسو کا چې تر بیا زما تاسو غار در کوم که نه وي او جی او جی او جی فوقد لی امان نو اور بل کا زما په امان په خټه باندې یعنی خټه پخې خخته جوړ کا فجل وګرد ما لپاره یو ماڼه دنګه لالیت لا اله موسی خامخا زه خبر کړم اله د موسی اده ګمان کړه چې دې دروجن دی دا کې یو خبر کوي خلک وی بنگلے جوڑ دنگا دنگا و مال بنگلے جوڑ کے آسمان تو رہا سما نو الت موسا اللہ سر لگ جنگ کو ماں وہی دے براؤ ختم غیش پر اللہ پاک پھر خود دور وینا کے لوندا کئی خوشحالی ماں موسا خدا مر کو امام راضی دا پاگلا نہیں تھا تو ادور حرامی انسان نے غدا کر کے پتی دا خوش پاگل کھڑے پتی پیچھے آسمان پر تو بنگلہ نہیں اونچا تو لے غر پا غلا کې غر غر پر سو نه چې اوچا توله نو اسما ته وسه غور نه دا وای دا غیر امی دا د یهود عربی توب ده هغه دا شی ویل مطلب دا ده دا خپل مطلب دا چې مار بنگ اوچا ځا جوړ ز بر ولانې ما دا د سوکر ډیر خطرناک وو دا سوکر نه مړ مند کی یاره نه ته او زارو له خلکو دا چې زه خیمه چې چیزا بنگلزان جوڑو دو خو الہ امکانا نو دا دے الہ دلے بنگلہ جوڑا کی کنا خلکو دا شوار کئی مانا دے دروغ وی دا دے الہ نیشتا توگا دا دے دٹول الہ ام دا دے خلکو دا دلیل ورکی دا بیمارا دا پیرون واسط اکبر دان غٹو کنا دا اللہ کرو دا پیل ارض پا مصر کے نامناسبا اگو مانا کچی دے چیدی منتا با پاس نشی فاقات نا اونونی مگدر اللہ کردر اگر دا مگدر پا دریاب کے ٹول تھا باشوں فرد نگر انجام ظالمان اب گر دول دا بنی سل احمد مشران دین رابل بے خلق ہاں امی گردا پھر عمر الله پرون مشران د کفر یدوننا یدونا ربری خلق الى النار ورته و یو مر کان فر د قیامت لا تر د امداد باندې کړی اور پدیش پدی پدی پدی دنیا کې لعنت اور د قیامت دی بيد مقبوله بد شکلونه ولکد اتنا موسی کتاب دکتور کرم موسی تان تورات من بعد ما هلق نه قرون پر دان چې الا کړه مونږه زمانه اړمانه بصائر دلال د وحدانه د خبر د خلکو ایدات او رحمت او پر دا کوم چې پندخ دی الله د دې د اعلان علماء لیکي و د دینه بعد بیا پرون ته خدای طاقت نه ورکړي بیا ظلم نه کړی شي پامخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم الامر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما اتبعوه ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنا ومتاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وزل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يفلح المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ده ولاکمت للمتقین من جاب الحسنۃ فله خیر منها ومن جاب السیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو فی ضلال مبین وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع اللہ الہ آخر لا الہ الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم الیہ ترجعون. جزاک اللہ. مقصد سورۃ قصص تسلی نبی علیہ السلام په حالات د موسی علیہ السلام. سورۃ دوی سی ده اولیسا درې سالې حیاتونو اپوره شو په یک د موسی علیہ السلام واقع بیان شو تسلی پر تفصیلی چې له متنګو وګور موسی علیہ السلام ورک تک کمزور او بیا الله پاک دشمن تباه کړ دی دا شنو ته بم بچ شو ستا دشمن الله تباه کړي او د دې دانه اته 44 سالو سره دی کې دوه مې ته په دې کې بیان مقاصد اربعه علیه کوي دا ګویا کې تفریقې په مخ عیسی باندې مطلب دا دی چې ته چې بیان کې د دغه به کې نو تصدی به په دې را چې دا بیانې ته تقریبونه ور په وته اړه بنه تنګې الله تعالی امداد کوي دا دویم عیسی تر اخره ما کوتا به جانب الغربي انې ته په طرف د مغربي د موسی علی السلام یا مغرب مکه د مکه دا دغه چې کوی تور دا مکه نه مغرب ته راځو یا وما کوندا مې بجان غربي مې موسی دا هغه مغرب ته راځو نه یعنی په غدا کې موجود نه مطلب کله وته وه کې قضینا علی موسی الامر کله چې حکم کوم غاتا موسی سم د بیان چې بیان وکړه انو ته بنا شاهدین موجود نه پاتا کې ولکن لیکن منگار چا نا کرم پی پیدا کر پیڑای پتا تاول عمرو نگده شو پدی بانزی مانا پی بنی سرائلو کم مسئلہ چی موسیٰ علیہ السلام تا بیان کرا دی نیرا شو نو تم اولی گلی شتو تاگا دی موسیٰ علیہ السلام اگا آحد وطیات کی وما کنتا صحابیانا انوی تو دریدون کے پا مدین والاو کے چلو سری پی بانی آتون دمگا لیکن یو مگا لیکن دی پیغمبرانو صحابیان چل قرآن وید ہم گستار چیرا په دیوبند کې دغه به دا شان چې په کتابونو کې ورته کې راغی نو هغه به چې دی په قرآن کې ماده شته نو دا دغه ساویانه دې ما دغه شته ماده په قرآن کې حافظان وای یو نه شو ما ته فشور حافظ فشوري ما ته دې حافظ نه ما وی حافظ خو ته تاتار یو ځای حافظ خو ته وی دا شته ما شیاو شته او په قرآن کې په اسم فاعل په معنی راغلی او دغه شعر کې چې اتب کې لیکل اتی د کل قبر رایته واشه اتب کې لیکل قبر رایته وی قبر سوا بین اللواء ود کاری کې اته چې ار یو قبر ویني نو تاته د بین د لواء د کاری په منځ کې د قبر یا شي ته بیا جوړیږي نماز چې هلته کې په مانا ده سوا سوا په مانا ده په دغه د ماضي او په دې شعر کې دی قرآن کریم کې دا په اسم فاعل باندې راغلی صحابي وی هغه ډېر خوشحاله شو وی ما وما کنت صحابین اطریقه هم داره ګوره ها چې ورابی کې ودا ته ګران ښکاره شه که نه عربي عبارت کې دوی ګوره چې د هغې ماده باندې پوه د کومه ماده ده نو قرآن خو هغه شته نو هغه دا ګوره چې څه معنی ده دغه ورپسې ور ګوره ما دا نور کتابونه ورګورم قرآن خو تاسو دا کړی دی که نه نو چې کوم ځای ته ګران ښکاره شي په عربي عبارت کې یو ټکی راغی ګران نو قرآن کې ګورې د هغې دغه څه اصل څه دی اکه اصل ترې راوله وي به چېرته دا عبادت به تاته معلومه شي بیا قرآن ډېر عجیبه کتاب دی هغه د سر په نه حاجت هم نه راځي ولیکن موږ پیدا کړې پیړۍ پس د موسی علیه السلام نه نو اوږده شو په دې باندې زمانه یعنې د موسی علیه السلام هغه احاد چې هغه ته هغه څه په توحید باندې تېر شه نو ته مې راولېږلې چې دوی ته هغه احاد یاد کړې وما کوم ته صحابیه نه انوی ته ودرېدونکې په مرجان کې والو کې چې لوسته موږ په تا باندې خپل آیاتونه او نو ولکن لیکن یو موږ لېږونکو پیغمبرانو وما کوم ته بجانبې تورې انوی ته په طرف د کوی توره ادنا دینا کرچه موږ حکم کو تا اچار کې موږ حکم کوم موسی علیه السلام ته البته موجود خو نه وي ولیکن لیکن دا پیغمبر در کوله مهربانتیا در افسانه دې پر جوړ یو قوم چې نور راغلی تا څوک یارون کې نو ته البته موجود نه وي چې الله ته جوړ شي زه ویل پرانه توغه نو دا چې ته وایم ته پیغمبر دا دلیل دې ستا د حقانیت ولیکن دا پیغمبر در کول چې کوم دی دا رحمت در افسانه سلام پیغمبر دی کتون در قوم دی پر جوړ یو قوم چې راغلی څوک یارون کې مخکستانه د اسماعیل سلام روس دی څوک پیغمبر نور راغلی تم راولېږلی لعلم يتذكرون خامخا دي فان واهني ولولا ان تصيب مصيبتنا لولا شرطيا تصيبا لولا شرطيا دي او تصيبا فعل شرط دي مصيبتنا فاعل دي تصيبا دفارا او بما قبل اديم دا علت دي دفارا تصيبا نو جواب دے لولا محذوب دے دس بشی اصل لفظی معنی واری کنا ولولا ان تصیبا مصیبتن بما قد قدیم کچر نے رسیدل دے مصیبت پس او دا مادر دی کچر دا خبر نوے چی پر دے گناہون بانے دا غرسی سزا ورکی گئے کچر دا خبر نوے نو بیا با ما بتنوی لے گلے لمار سال نہ کا دی لولا جو برا اذر لمار تھا منو لے گنے کچر نے خبر چ رسی دے تے مصیبت پسو دا مالو کچر دا خبر پس با مار بن گنا سب دا نہ سے تکلیف نو مار لمار سال ما بن لے گنے اوس کچر اس وقت سزا ور کما بی دے پیغمبر لے گنے تو پے کو ویل بدی ربنا ول ربنا ول راون لے گمو تے پیغمبر نمو با تابعیر کرو سادیاتونو او با نمو منان فوش پا اللہ وی کچر ما پا شرک بانی سادا نور کولی کنا نمو با تنوی لگلی او خودش خود ما قانونی چی پا شرک خواه مخواست دور کما نو او کمی دقشان چی تمی نوی لگلی تمی او دیتا سدار کن دی ببداوی چی اللہ مطابی سکرا لگلی او کنا نو نو تا بانه مولا ختم کرو پوش پی ولولا کچرنوی لولا اصابت المصیبت مانده کچرنوی رسیدل ده مصیبت به سبب عمالی ما لمرسل نکا ده لولا جواب برس رو باسی حسفه مونگ بطن نوی لگلی نو کمانگ تا نوی لگلی او صداق ورکو ما چه ورکرم بیا بدهی وی بدهی رب بانی رو دنگا ولی نرا لگه مونگ تا یو پیغمبر چه مونگ تا صداق کتاب پیان کرن پرنات و آیاتی که مونگ با تابدار کرو صداق اتونو اشوب او به موږ د مؤمنانو نه من کو نو هر دا ته الله پیغمبر خو نه لیږي او پیغمبر وارث لیږي او په خور ال دانی شو چې موږ را لګل د کنه په کوسه په کوسه باندې دا الله د پیغمبر وارثان دي وارثان دي کوسه په کوسه کری په کری باندې ته لګیا دي خلک په روزه کې لګیا دي روزه مخه لګیا دي دا باندې نشي کېدای دی وفلما جامو ملحق هر کله دې ته حق یا پیغمبر د موږ طرفنه یا کتاب وی دی لولا اوتی مسلم اوتیا ور ور نرش پشاندا چور کرش موسی علیہ السلام تا اگر ل پیود ور کرش دل ب پیود ور کرش کنه نو جواب ولم یک پرو بما اوتی موسی من قبل ا انکار نو کرے کوپر نو کرے پا کتاب چور کرش موسی علیہ السلام تا پخوا په دی ویم کول بیا به دی وی قال وی بدای سخران دا دوار جادو گردی موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام یا دا دوار کتاب جادو دی قرانوم دے او توراتون جادو دیں تازار امداد کر دیا بل اویل بری انا بکلن کافرون منگا پروا انکار کون کیوں قل پاتو بی کتاب من اللہ و روی پک یو کتاب تا طرف دا اللہ نا ہوا آدا چاگریر حدیتو علی دیدی دوار کتابون ات تبیو دا پاگی تبا کون مدر ٹک شوان کچری تا منگو واو کستا قرآن بدی شید کدین ایو بل کتاب خی کنا رای منگا آقا منگو آقا ندی پر وای منگ پر لیمال جوڑ کر دیکھانا نو په لمال دین اوچت دی که چېرته دین اوچت او کتاب د موږ ته وخو موږ قرآن تر وایي دا پرې بل کتاب ای ته په قرآن غیر او بدلو نو که بل یو کتاب تاسو ته ښیي که نه دین اوچت نو راړه خیر دی موږ هغه منو نو که نه یې درته دوی ته ول نه کښېنې بیا کمبخته دې ته کښېنه که نه نه شي راوړې نو پهلم یستجیبو لکه پا پته دې قبول تیاو نه کړتا نه بل کتاب نه خو نو پالم پالم نو پوه شه چې انما تعونه دی چې دي روان دي خپل خواهش دا خواهش تابع دي او څه حکم واره ومن اضلو څوک د غټ ګمراه نشته غټ ګمراه دا چند چې تابع د خپل خواهش بغیر د بې د الله د کتاب نه خواهش پس روان شو دی که دا دی او دی که تور نشه دی که جوړ دی دا غټ ظالم دی یقینا الله توبین ورکوي قوم ظالمان د دا ظالمان دي خو لکه وسلنا لهم القول پکتا بیا بیا بیان کړی موږ دې دپاره خپله خبره بیا بیا بیا بیا په دې صورت کې توحید مسله خاص سخته بیا بیا بیا بیا لعلهم یتذکرون خامخا دې پانوالي الذین کسان چې ورکړی موږ ته پام د خپل کتاب مخکې خلک دی اکبر هغوی په دې کتابان ایمان راړي الذین آتیناهم اکبر علما مرادي اوتل کتاب نه باطل پرست در دارنګ آتیناهم کتاب هغه آتیناهم کتاب معنی حق پرست آتیناهم آتین دا اکبر علما مرادي و دا تلا دیم کلچه روزه چه پده اکبر صبحانه دا اللہ کتاب موائی دی آمان نابی منگی موارد پده بانی کنن دا حق دی دنگ دربنا دنگ درب ترنا انا کننا کنو منگا مخ کنا غار کنو منگا مخ کنا ٹھیکو او تم شیخ پواک راتی بات خخل کو چی اگه امان دا اب بازی کم تر پتر مرگ پوری اگه پا گمرائی که پراتو اولای کدا خلق یوتوان اجرام مرتین بما صبرون دا داخله ک ور بکړی دی دا اجر دو دلا یو دلا چې خپل کتاب مند دویم دل باندې یا دا چې خپل منه ا دې دوی نور خلق منه الله بر ډور اجر کې بما صبر په دا دې کلک شو په مسله باندې و درونه به خطاتې سي ا د پکای او بیان د دوی باندې شرک لرا ا دا مال چې ورکړی دی خرچ کوي او کله چې واورې دی هر باطله خبره ده قرآن سنت خلاف عارضانو مخړې دا نه حق پر علما يهود کې وو او دوی مشته پکې په دې جماعتونو کې مخه خلک شته وایي ان خلول دي خپل مشرانو ادا یو چې امیر ته به خامخه کوي نو چې امیر ته امیر چې څون دی به قریبان څه کول نشي دا وایي تاسو ته ته به کوي دا امیر نه دی هغه د ملک بادشاہ دی دا امیر نه جلد موږ امیر جوړ کړ دا هغه کړه د خلاف شر کار کوي به دا خبره به مانی ودا تمو لا او کړ جوړ دی هر یو کوم باطل دی هر خبر د باطل د قران خلاف دا ردو انو نه مخړی نه مانی او وای دی لنا ما نه موږ لپاره اجر څنګه دا مال دغه بیان دی تاسو لپاره سزا ساده مال د شرکیاتو سلام علیکم بچاو دومګه سلام بچاره پتا باندې زموږ سره موږ جنگ نه کو خیر دی لا نبغي الجاهلين مغنى لدو محفل الجاهلان إنك أستسر النبي الإسلام دا جستا علاس كي ذات نشت إنك لا تهدي من أحبابتا يغن تتوفيق نشور كوري آجا جستا خوخي ديمان لكن الله توفيق رغي ديمان آجا جي خوخشي أو دا الله خبوري فلار من نرغبان دا دي شان عزبال بارك دي كي وي نبي عليه الصلاة والسلام وي كالي جتري وفات كده ابو طالب سيبا نو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ وایا ابو جہل دان او ابو طالب گرد خبرو نہ مانی تو پلار نے کزور دین پر نہ دی تے نبی اسلام دا چ وار متر کا کا دا وار دا منا ایو تو نا نبی نبی اسلام تو وگو تن دیک پر وگو کرتا وا ابو طالب ابو جہل تو گروان اور ہن مانی دا وی اختر تو نار ال ار ما تا دا اور پسند پ بد نصیب وبم بعد اور پسند په شرم باندې باندې وای چې ګور د جهنم نو یری د پختونو د پختون پختونو وای خیر مرد چې مخو د خپل خبر پرېدم بنا غرب هم دغه شانتي کلک خلک دی بیا دی برا پورې خار دی بیانو نصیب نو ادې کې د الله طرفه خیرو چې څوک وایي یار پلان کې دا په لاس کې دا ته د چا لاس کې دا د الله لاس کې نبی علیه السلام ته هم اوچت څوک دی اته لوی ته تی ورته ایمان نشي ورکولی نو چې کله هغه دا وایي نو بیا نبی اسلام ډېر خفه شو نو الله ورته تسلي راوړلې چې انک لا تهدي من احباب ته یقین ته توفیق نشي ورکول د ایمان چاره چې خوښه یي ستاسو خوښي لیکن الله توفیق د ایمان ورکوي چاره چې خوښه شي او دا الله خبره په لارمندو باندې وقالو وایي دا به ایمانان ان دا بهانه ده چېره که موږ ستا ومنو موږ به خلک مړه کړي نو ځکه خلک زورور دي بدماشان دي نو وقالو وای دا بېمانه ان تبعو دا کچر موږ تابع شو د قرآن سنت تا سره نو تخطف نو وامړولی شو د ځمکې نه اگر چرګه چې ټونګي و یو دانو چتن یو یو به موږ خلکو چت مړه باقي جواب ته ګوره اولم نقل اولم نمکلم امنګ ځان دې ورکړې دی له حرم حرم شریف امن امن والا یوجبا دې سمرات کول شي راخ کړی شي چې میوې دار یو شي د پار دغه طرف نه لګر زیاد خلکو نه پوهي دا ګور دی آرام ده چا امن والا کړی تار به امن در کم کنه او تخویب دنیاوی او ترغیب منکر ته وکم ورغه مې قومن قرمن قردن تور دی راکړی موږ د کلوارو نه بطرت معیشت د هر نه تیر شو ګوزران دی موټر وی لارای دی او بنگلی دی او سرای دی پی سی دی ایا شی دی جزیری دی غسی غیخت کی په پرودو پیسو فاتل کما تاکنو دغه تکان را ده دی دی لم توس کم من بعدم ندی استوګن شو نه شو په دې کې پداینا مگر لگا ورشه هندستان ته دغه مغول د وخت لولې بنگلی پاتې دی ایک سوکشته سوشو اوس پینځه شپږ سو کال مخکې جوړ شو تر اوسه لکړه کې ولاړ دي هغه ولاړ دی تللی دی نو بچ شوي دي لم توسکان ندی استوګن نه شو په دغه کورونو کې پاس دغه نه مگر لگا اوس ویله بس دې د پاره خلک ویل ته دا وګوره پینځه سو کال مخکې جوړ شو څلور سو کال مخکې جوړ شو بعد دغه دي نو څوک په رښتیا نه وکړو نه نو ور دي نه ایو مونږه مونږه غوښتون کې د خپل د ټول دنیا مونږ ته پاتې کړو اما کار ربک تخفیف بعد المیان او چر نه رابطه هلاکون کې کلو والا تر دې پوښتنه راولي په منځ کې پیغمبر چې لولي په ایبان څنګه اتونه نو علاقه یې نه ما کنا موازم حتی نه بس رسول تاسو په صورت باندې اسرائیل کې لوسو نمبر پندره کې دلته ما هغه مضمون دی په نورو پازو کې چر نه رابطه هلاکون کې کلو والا تر دې چولي په منځ کې پیغمبر چلولی پری بانی اتون دن چولولی بیا دی سام نشی بیا تبا کن وما کن نام حل کل قرآن انیو مگا چرنیو مگا لکن کلوالا مگر پا دا اثر که چه حلق دایوی ظالمان خلق ظالمانی حق برس نپری بیان تا نو بیا اللہ تبا کن وما او تیتو من شینا آج در کرشو تاوتا یو شینا پمتاور خیر دنیا تذیب نه دنیا دنیا بی رغبتی نو پایدا نو سکا دا جوان دنیا اڈول سنگار دے آقا جا چا اللہ آتا چا قرآن دا قرآن دا بیانت دے اڈیر غور دے ومیشا اپلا آتا اقلون وی والی اقل نکار نه ری غویانو اپا من وعدنا ہو یا قطو که موامونگ وعدا کرده تا وعدا کورین دا جانتا نو دے ملاقات کم کرده تا من ویلی چی تو قرآن تا کینا دا ملو که جانتا بدی نو دغه سره کمن پشاندا چا دے متانا او متا حیاتونه چې پایدار کومه ته پایدار ژوند دنیا بنگلی موټر لارې دی شانتي چرم نه سوم هو یوم القیامت من المحضرین بیا دې په قیامت کې حضرت کیدو کنه په جانم کې او یوم ندیم او یاد کو چې اواز بو کې تعالی نو بو یلا چې دې صدارن زما کله چې تاسو وګومان کو دا الله ولا برخور کوم دی نو قال الذين حقالم قول هو يا كان شابي شو بيباني حكم ده عذاب در عبد منغا واي با اب ربنا القول واي با ربنا يا ربنا هؤلاء الذين دعا كسان اغوينا چم گمرا کړو اغوينا من گمرا کړو دوی دان چم گمران اغ پیران وای من گمرانو نو من پسرا ته خود گمرا شو تبرنا الیک منګ بیدار یو تا ته دینا منګ بیدار یو تا ته دې موږ نه مولا ته د غرب ما کانو دو نو دې یا نه ابو دغه بات کوم کی دغه په نام خاطر نو ویلې وقیلت شرکا کوم او بل شرا مت کې د برخان دان ساتو په دا باندې بچو یا پیرو وار او له ځان را ورسي فلم یستجیبو قبل ځابونو کې د غول یاد دې ورور عذاب ویني عذاب او وای بده لو کانو کا یا هاي کاش یې موږ لار موږ د دنیا کې موږ ناس سور به خو و یو مې نادیم آیات کور چې आवाज به کوم غا دیتا نو بو ی الله ما د عجبتون مسلم څه قبول تیا کړو تا د پیغمبران راو له پیغمبران ورسان راو له قران بیانو تاسو چل کړو نو په امیت علم امباو نو ګډ ورو بشي په دای باندې جوابونه د جواب نه تعبیر کړ په خبر دی ګوې خبر چې الله هغه مونږ پلان کې ګمرا کړو الله مونږ پلان کې ګمرا کړو دغه خبره نشته اوسه نو په ګډ وډ بشي په دی باندې جوابونه کله وای پلان کوم را کړل وای شیطان کوم را کړل وای میانو شپاړو سلوم نو کړی مختلف او جوابونه وای په هم دا تربیه او دین ته پوه نشي کولی ترغیب توبې ته په هم من تابا نو هر څو هر چا توی توبه وویسته او ایمان را عمل وکړی اوس توبه باسه چې د پنځو شپېته کال عمر تېر شو قرآن نه زده کړه اوس توبه باسه قرآن را راشه عمل ټیک کا عقیده ټیک کا باسه ایکونو قریب چې شي دی کامیابونه ورب کا حکما شاه دلیل اقلی په توی رب ستا پیدا کړی هغه چې غواړي اچونکی د پاره د مسالې پیغمبران اولیا مختار کوي اما کالم چرې چرې نشه دی مخ د چون شو لا دی مختار الخیرت اختیار چې څه ته کو یعنی الله چون کوي پیغمبر الله ولایت لا اختیار نه ورته سبا ته جوړه سبا ته جوړه مچاله ته مال ورکه چاله وزور نه دا نشته سبحان الله پاک دی الله اړو چا دا نه دی وسه دا نه جوړه او نه بل مغیر مخلوق رب کالم ما تو کن سورم عرفتا پوه دی په افغان چې پټه یې سینې دی اپا چې ښکاره کوي دی او دا وهو الله دا الله چې دی لا اله الا هو نشه بل رب دی الله نه له الحمد دی الله دا صفتونه خدای توب دی په دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې هم څوک د اولویت لایق نشي آخرت کې به هم څوک نشي بچ پکې ولو خومو دی الله له پی اختیار د پیتالی دی ویلې تور دی دی الله ته واپس کړی شي قرآن ایتم وای خبر او دا دو دلائل ذکر کئی قل ارایتم وای خبر را کئی جعل اللہ علیکم اللہ انصار مدن کچرو گردی اللہ پتاز بان شپا میشا شپا چرو نور راو نخی جی تر قیامت پر من الان غیر اللہ سوک دے اجت را بید اللہ چرات لوگ داتا پرانا الہ چاہتا جن ور را خیلی افلا تسمعون اتاس والنا ورد اللہ کتاب دویم دلیل و خبر را کین جلال الله علیکم النار سرمدان قشر وګرځي الله په تابان روز همیشه چورش پکای نه تر قیامت پورې نو من الہ غیر الله څوک د جتو ابي د الله شراتو ته ته پښې باندې تسکون فی چې آرام کوي په دې کفاله ته بو سرون اته نو ګور ول نه ګور ګور شپې سره تسمون ک امین قران خو اور کنه او دې ته تفسیرون ک مولای را در باندې پویږي نو ګور را دا کتاب کنه امیر رحمتی د مهربانتیا د الله نه ګرځول ساز بار شپه او ورځ نه تاسو کو نو پی چې تاسو آرام کوي په دې شپه کې او پر ورځ کوي تاسو دې پاره چې تاسو لټول کوي د رزق حلال او الله لکم تاسو کوم خامخا تاسو را دا کوي د الله او یو نه نه دی هم او یاد کو را چې आवाज وکړو بیا د زجر مشرکان ته یاد کرو چې आवाज وکړي مشرکان ته او وای الله ان شرکای چرته د ما د برخونه اکران چې تاسو په ګومان کې د الله د لاله برخور کړم و نه ځانه من کلمت شهیدن راو وزم دارو مت نه ګوا فقلنا ګوا وسوکی او د الله کتاب بیان کړی چې الکا ته ګویا به ګوایو کی چې دینه مند دی وی چې بابا رحمت کی نو فقل نو بو مونږ دې مشرکان ها تو برهانه کوم روز دل تا چې مړی اوري دلیل خو تا چې مشکور صاحب شه وسیلې شه دوا ته دلیل خو والیم په بشر چې ان الحق لله یغه حق خبر ده الله وا ټیک الله ویل وي او ظلم ما کان یا فدارون رک بج دینا غش دی درو جوړ الله او دغه واقع راوی د قارون د پاره تظیم د دنیا چې په دنیا اړه لګولې په دنیا بچ د څو ډیر مال او بچو دې نه په دنیا کې بچو اخر کې جان ته بم دي قارون څوک دا قارون چې دا څوک د موسی سام د تر دې دي اته د موسی سام تر د دې د موسی سام د پلار تر دې نه تر کې قارون ابن یزهر ابن خاخر ابن لاوی ابن یعقوب او قارون ابن عمران ابن یزهر نو تر دې شه دا عمران د موسی سام پلار ابن قاهد بن داوی ابن یعقوب اوس وای ترې دی لکه د پلار یې تر دې نو ترې کېږي اوس وای د موسی سام تر دې دی وای دا قارون عمران وای رونه و څوک دا سوی مختلف اراض بکې اینه قارون خود ډیر مالدار و نو ډیر ظلم کو موسی علیہ السلام وته منسیت خو نه منو بیا الله تبا کړی ان قارونه یغه قارون وو د قوم د موسی علیہ السلام تر وو په بغالم نو زیاته کو په دیوان زیاته په موسی علیہ السلام کړی انسبت ټول تھوکا ځکه موسی علیہ السلام د ټول خیر لټو دغه بدنامو نو ګوې په ټول قوم باندې زیاته کو ظالمه اوس ورته تاته قرآن بیانې او خلق زیاته دا په تا کوي کنه خدا دغه خلق سره دغه لاړ شي ته په پاتې په تیرو کې بس د کثر ته مخې ته ولی به ولی بس دی نه به ته به دی دلته چې شړی یو سړی قرآن بیانې سه علاقه کې هر څوک چې دی په هغه باندې ودرېږي بس تا له خیر لټوي که نه هغه دغه بل ځای ته لاړ شي خو ته به محروم پاتې شي نو دی به په با عالم په دی په دې زیاته پاتې خو زیاته زیاته په موسی علیہ السلام کړو او زیاته یې څه وه دو یو ښځې ته پیسې ورکړې یو ښځې ته ویلو چې ته د موسی علیہ السلام بدنام کا انو چې کله بدنام کړو تاله زه د سرو یو خانک در کوم نو هغې پې تهمت ولګو چې ته ما سره دا چرکه ځي شو چرته که څه انو موسی علیہ السلام خو جلالي دا وی قسم وخوره په هغه دا چې پیرونیان تباه کړي دي سره د کومه وته ښځه وویل نه نه ما فرعون دا د فرعون دی دغه دې خلکو ما ته زه دوکه کړمه زه دې قارون دوکه کړم ماته دا به درکوم دا درکوم نو موسی علیہ السلام سوال وکړي الله دې تباه کړي چې تباه کېده نو بیا موسی علیہ السلام مال وله تباه کړي خدا په هغه چې خلکو نه دې مال ته چل جوړ کړو نه مال وه سره پسې لاړه یقین قارون وو د قوم د موسی علیہ السلام تر دې یا تر وو په بغال یم زیاته وکړه په دې باندې دا د بدنامو کوشش واته نه ورکړو موږ ته مېر کوزونه د خزانو نه هغه مفاتح جمع د مفتاحم دا معنی چابیان یا مفاتح جمع د مفتاح نه مین په زبر نو معنی مال ورکړو موږ ته د خزانو نه هغه چې یقینا چابیان دا غي چې مفتاح جمع شي یا مال نه دا غي چې مفتاح جمع شي لتنو اړول شو اړول بشو بالغزوه کل قفا په یو ډله طاقت والا شل ډېر شو کاران به لګیا وو په روز لګیا وو یو ګودان چې بې خالي کو نو هغه به په میاشو میاشت نه خالي کېده داسې معلومه دي چاچا مونږ تل 2001 دی باړې ته نو هلته کې یو وجي دی شپنج پیرې اوس خو بل شان شه دغه یو ګودان چې دیدن تر هغه دغه پروګو دوګدو دا دی په دومره او ټول څو ګودامونه وو او دا ټول غیر ملکي کپڑا پکې د عربونو کپڑا پکې هغه زمانه کې او دا عجز سړی وو د ده پلار پیدا کو بنجاري وو نو چېرته شه قرآن سره ناست وو شهقرآن ته لږ خپل کار دغه شروع کړه که نه پیسې نه شیخ خو له پیسې ورکړه لږ نه یا دوه درې یا پنځه زره هر څه چې هغې نه هغه کار سټارټ کړه نه نه د کربونو مال عربونو کار خو هم ژوندی دی او زامن هم دي نو داسې وشي نو دیما یقین قارون وو د قوم د موسی علیہ السلام په بغی عالم زیاته او کدی په فرعون دی قارون په دی ځکه موسی علیہ السلام ته تقریبا دا ټول باندې زیاته وو واته نه مې کوزو زه اور کوم مونږ ته د خزانو ناغه چې یقینا مالونه دغه یا چابیان دغه اړول بشو په یو ډله باندې د سابانو طاقت کړی وي د تمو قوم د قوم نو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی لا تفرح مستی ما کوا یقین الله مینا کد مستی کان کو سره وبتا اولټو پاغ مال درکړی تا ته الله کور د اخرت دی ولا گوا مستی ما کوا شوشا ما کوا ولا تنس نسی بکم دنیا امیر او خپل برخه دنیا نه غریبانا مولا گو واسن انیکی کو خر کو لکه څنګه چې نیکی کړی تا ته الله او موږ ملټو په ما کې پسار یقین الله مینه نه کوي په ساده ان سره او لګو نبی اسلام رضی الله وی صاحب او تا وی تاسو که څوک د چا پر دې مال د خپل مال نه زیات خوښ دی یو څه وی یو څه مردار یو څه دا وی تاسو که څوک دی چې هغه پر دې مال خوښ دی د خپل نه صاحب او چا زما خو اچا تا ما نبی اسلام ته خپل مال پیژنې یا او چې موږ ساجي وینا دغه نه خپل مال هغه دی په دنیا کې په دین ولګو یا دې خور دغه ساخ خپل مال دی اجان بل ته پات چې کرور ته پات غوږی ته پات دا پر دې مال دی می ته پر دې مال سره مینا کوي لګو دا الله پر دې مال کم بختانو کنه نو دی و ته وای جوړ لګو کم بختا سره په شو شاو کې او دغه جواب ته وګورم نو قال وی بیمانه ان موتیتو یګن راکړی شو ما ته مال علی علمنا په زور د پوهې زما چې ما ته دا ما په خپله تقابلیت ګټلی دی یا علم یا په دا معنی یقین را کړی شوې ما دا ما علم په سبب د پوهې د الله په ما الله ته پته و چې د دې لایق یم دا دواړه معنی دي یو دا علم په سبب د پوهې چې ما سره دا ما په خپل محنت ګټلی په خپل همت مې ګټلی یا دویم معنی چې دا ما ته را کړی شوې علم په سبب د پوهې د الله په ما وایي چې الله په ما پوه چې د دې لایق یم که نه دواړه معنی د کفر دي اولم یعلم الله وایي اولم دا نه پوهېده چې بېشک الله قد هلکه نه هلاک کړی دي مخکې د نه مخکې د پیړو نه هغه هو اشد من قوتن یا ډېر سخت نه په مټ په طاقت کې ازیات په مال جمع کول کې فرعون دي او حامان دي څه شو ولا تسألوا عن ذنوبهم تپوس به نه شي کېده د جرمونو د دې د نورو مجرمانو نه ستا نه به ستا د جرم تپوس کېږي د بل نه د بل په دغه نه شي خلاصېدی فخرج على قومه راوته هارون په خپل قوم باندې په دینه په خپل ډول ټینګار اسونه دي او د سرو پټیو چولي نوکارانو اوسه تورو د سرو دي او بازار ته راوته اسونه دي په بازار کې ګرځي دنیا پرس چې وکتله قال دینا ویا کتانو چې غوښتې ژوند دنیا پرسو وی یا لیته لنا های های کاش یې موږ له په شان چورګړي مو کارون ته او نو یو کړن دې خاوند برا خلو ډېر دوه الله دوست وګوره مال ورکړی وره مال د الله دوستای نه خنه نه خانه د دوه الله دوستای نه خشه د الله کتاب ته کینول دي که غریب یې که مالدار یې د الله کتاب نه لري دا د الله دشمن دی نه راولي نو وی های های کاش یې موږ له په شان دا چورګړي مو کارونو موږ به هم داسې شوشا کړی وی یقین دې خاوند برا خلو یې دی لویه برخه بیا کوم پوی مال چې ور د الله ډېر نیک د الله دوست دی وقال الذين خب بادر ارده كي او يا كذا چور رشو با تا پو دال لار كي وي وي وي لكو بروك شئي دا سوء سواب الله الخير اجر تا دا الله غرده آغا چاچ ايمان را عملو كنك بلت بيانو كم ولو لقا دانه ده ولو قا لقا ناخر دا خوي مگر سب قلق خلق دا خوي چه ردو كي دي خلقو دا قلق خلق هارده فخطبنا بيوي نو مندو منگ دلا او كور دلا پزمكي په ما کاله من پیاتی نه نو نو دپاره یو ډله یان سرو چې د امداد کړه بچ کړه بیده الله نه او نو دی د بندې اغستونکو نه تباه خدای پاک واس به الله دین او ګردان کسان چې تمنا یې کوله د درجې چې کاش داسې وي موږ وی وګرده په چې د تمنا یې کول د په د درجې من بلام پرون بلامس پرون وګرده چې ویل به وی کا های افسوس وی کا کریم افسوس حضرت وے کا ہائے افسوس بے شک آن نہ دتا کی دا بے شک اللہ افسوس رت کا پر آخائی مال چار جو ہوگا سی تقبل بن گانا تنگ گئی و لولا من اللہ علینا کچھ اخسان نہ کر منگ بانی اللہ لخطا پر منا نخام مانڈل بے منگا پر مکی وے کا نو ہائے افسوس یقینا نا لابد اوزار کابرون نا کامیابی کابران او تو انن پرونی خوئی چی خدای چی منگ دل پشان سورا بخوا او نن وایي شکر چې موږ مال نه ورکړه کله کله داسې راشي یو چې دا مال نه خوله کړې مخکې موږ مالدار به تختول خلکو که نه الله بچي ویل ته مالدار به بچي بیا خپل دنده ساتل او غریبانه ګرځې په لارو کې چې ورته څه وي نو هغې بیا وایي چې کاش دا مال خو زبر مصیبت شه چې که مال نه وي نو ښه به وي اوس هم بعضې خلک په مصیبت کې د مال نه لاسه چې مال ورته نه وي بې غمه د ګرځې څوک ورته څه وایي او چې مال ورته ښایي زموږ یو ملګرو ډاکټر دی یو دا شورا وتم کنه زنګ ملګرو کمه کله د یې پی دنې مخې ته ناست نو هغه وته چې راشه رای اوسه هغه داته نو چې رای اوسه هلته ته نو بیا چې زنګه شورا ختمه شو د کوارټور باندې زنګ شورا وای یو ځای کې دا بیس پچیس سال مخه خبره نه هغوی ما به وسراته مونګول ته وې نه ورته وې نو زه یارېږم نو دا موټر هغه نه وي هغه دا موټر یې مال راکړه مونږ ویل زما په موټر سکل لاړ شه بیا به نه یارېږي تا دا موټر یارې یې مخ ته نه یارېږي خو یو موټر دی نه مې موټر اخېستو یو داد یارې که نه چې سړی مالدار دی به یارېږي او چې مالدار نه وي نه هغسه کوي غور ده که چې شپې وکړه تا څوک څه وایي نو دا بیا کله کله بیا سړی چې کاش کاش دا مال ما سره نه وي نو ښه به وایي که نه څوک کله بچي وتښتوي څوک کله څوک وکړي څوک کله هغه کپنی والا اوس ودی نه به هی چې نه وي نو ښه به وایي که نه دا ته وخت راشي نو په مال په زړه باندې مه غوره کېږه خانه دا امتحان دی الله ګوی په خلکو باندې وے کا بھائی اب تو انو شاندار لابلو کافرون نکامیابی و کافران تلکا دار آخرا دا کور دا آخرا گردہ مدیل دا پار دا کتا ہوں لابلو نو جوان پیدا دی چی رادا نا کئی دا اچتوالی پا دنیا گرنی دا پس آدا چی دا اچت گرنی پس آدا دا غی دا پار ترتبائی دا والا آک والا منتقین وانجان دا پار دا مواحدین متبیر سنا تو ترغیب بیان تا من جابی دا حضر نیا چاچ رات لو کپا بیان دا توید باندی په بیان د قران باندې دله غره اجر د داغینا ډیر اچا چې راتلو په بیان د شرک باندې نو سزا ورنه کړی چې دیتتا هغه کسان ته چې عمل کړی بعد مگر دا چې دی کوونکی بیا ترغیب قرآن ته ان الذي فرغ لك القرآن بیشک هغه دا چې فرض کړی په تا باندې قرآن لرد کلمات خامخا واپس به تا زاد واپس آئے تھا قل ربی و ارادما خب ول په اچا چرات لو کپ په بیان د قران باندې او خب ول په اچا من چاغل په ګمراه ښکارا کې قران فرض دی ان الذی فرض علیک الصلاۃ ان دی ویلی ان الذی فرض علیک الصیام ان دی ویلی ان الذی فرض علیک الحج ان دی ویلی ان الذی فرض علیک الجهاد ان دی ویلی دا ټول فرض دی خدا رستو دی دغه فرض راو چې اول فرض قران دی دا رستو دی که قرآن دی دی که موز دیو که دای باقا بسه موز دی حقیده دی غلطا که جهاد که انسان بسه چه جهادی حقیده دی غلطا ستا حقیده اوزنان جه مڑی دوری وسیر دواتوشته پا دین غصره انسان دی جهاد سفایده ستا دی موز سفایده رون بی قرآن پر دی پا پیغمبر سامانی پر دی چه بیانی که پا صحابه وان پر دی چه وایوری نن پا ما بانی پر دی بیان کم پتا تو پر دی تاتی واوری پیا پتا چه واوری پتا تو مانی پر دی چه بلتی ورادان نبی اسلام پرس کرده گوره پا نبی اسلامانی قرآن اللہ پرس کرده دا آیات دے ادارنگی صورتی مکی تیر جوان اطلو القرآن ما تا حکم شای چا اللہ نبا قرآن دائن پر ثابت دے دا آرنگی صورت ما آیات دا کی نور دیر دانگی پا نبی اسلام بان پردو قرآن بیان دو او پردو پا صحابا من نانی زکول عمل نن چی چال وردی پا پردو چی قرآن بیان کی او چی چوک نی چال نور دی چا آو تاکین پردو پا چی حضرت دکی او کدین ایر جماع با چوک مر کی یا به موږ شروع دي شړی کنه واپس پدې راوړل الله مېرګا یي څوک دی نه نشمړولې الله استعمال دې د قران نه به موږ نشته ښه تاسو لوستي دې ته بیا یادومه په سورته نساء کې درې سره حیات ګورتا ته یا الذین آمنوا و ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکر مستوان تو زکا چې تاسو نه شکی په داسې نه شکی تھا تعلوم تقول تردیب ارتاد پوشی چتا سوائے تو چوئے سبحانک اللہ من تو پوئے گی چتا سواما تو جو حمد کا پوئے گی و تبارک من تو پوئے گی چتا سواما و تعالی جدو کا تو پوئے گی و لا علی غیر تو پوئے گی پا دیوانے تو جوئے الحمدللہ رب العالمین تو پوئے گی دماغ سوئے تو جوئے الرحمن رحمن تو پوئے گی یہ تو پوئے گی چنہ پوئے گی نیزدی نیچ موسیٰ این نشه که ولی مکم بوده تا پخ پر خبرن روی یو سره نشهی نده خود نو پیو نم نشهی ده کنه نو دی وجه نه چه قرآن نیویل داغ بسه موزی عقیده تیک نشوا داغ بسه حجی داغ بسه جیهادی پرد قرآن تذکه وی چه ور دار من پرد گره دار من پرد این الازی فرده کر قرآن یقین آقا دا چه پرد کره پدا من قرآن لرا اهدو کلمات خام خواب پس با کتالا دادا واپس آ نبی صاحب منگتا منگتا وای بلی وانی والا وایا اور سے تو مان اگر چے یو یاد دد کدا یاد پتا فرش دے ز کولم پر دو در مگان فرش نگی عمل کر دا دس دا ما تا دی یو تو می اس مخ کی رب دے او کڑا ویجی تا سوان کے ی ما وی ما ہستا پر دیر منڈی ور ہو ما تے چاستا نمبر نہ رکھو کینا ان نمبر می پا معلوم کر وی ما ستا بیان اور خود ما ما بیا مرګور ته په دا کې په کابل کې خو ما ته نمبر نه راکوستانو نو ما ته څه وایې وې د قرآن زده کول غواړم نو ما ښه ده کړه نو ما له بندوبست ورته یو جینۍ وه هغې ته مې دا نمبر وایې ده دا جینۍ ځان دې ته قرآن ښه نو هغې قرآن شروع کړ نو بیا څه سره دې بعدې ما ته بیا ټلیفون وکړه وایي چې یو چل وشه وایي ما قرآن شروع کړ په کور کښې اته کسان مال را درتله وایي مونږ مالدار یو ډېره نو ای خاون ما ته داسې دي تقسیم کا دو دو پیندہ پیندہ چکم تکڑا لگے زیادہ ورگا مستا مشن بچری دی بتا رہا دی دی بیا گئی تخیو خان بیا ما تو سرت با ٹھیر بونو کہ یو خضر اعلی میدان تے جمع علوم کھڑی دی نی ما تے تا تھا سنت سے ما چا تے جو قران بیان تا تھا سنت سے ما چا وچا ما تے دی رچ سنت درا تھا اتاں تا تھا نشتے ولچارے وی ما تے پیغمبر رسام ہاں پیغمبر ما ته ویلي چې بل وانی ولایا ما ته پیغمبر اجازت کړی چور سو دا سنت خو اجازت دی که نه ما ته پیغمبر ته اجازت کړې ده د په دې بل غو په دې ضمیر کښې دی مه که نه که نه یې ما ته ووایه مخه یې کړه وتښتېده ما ته ما ته پیغمبر ویلي دي چې بل وانی ولایا ده ورسوي زمانا اگر چې یو یاد ما زده کړی ما ته پیغمبر چې وایه ما خو ډېر زده کړی ته خو پیغمبر خو یو یاد ما خو ډېر څه زده کړی نو څو میاشتې لګیا یم د قرآن خیم نو قرآن چې زده کړه نو په تا فرض چې بلته بېخې د پیغمبر حکم دا صلی الله علیه وسلم چې بلغو انی او پیغمبر ته حکم چې بلغ مدلیکم رب نو ته هم د پیغمبر وارث تا پیغمبر ویلي که نه نو ته یې ولې نه راتلې ان الذی بې شکه هغه ذات چې فرض کړی په تا باندې بیانول د قرآن نو بیانو که تقریب را دي نو وی شړل نه را دوکه لا ماد نو واپس به کړي تا داد واپس آیا تا وشه بیا اته کاله بعد واپس راغی په عزت باندې راغی مکې ته بیا تا د الله قانون دی ښه که وی شړلې یاریږم جومات نه وشړل دا جومات به الله تعالی درکړي یاریږم ما مطلب بیان کړه مولوي صاحب قل ربي ورضما ښه پوهې په چې راتلو که په بیان د قرآن باندې او الله ښه پوهې په باندې چې راتلو چې هغه دې په ګمراه ښکاره کړي وما کنت ترجو مزید ترغیب ورکړي قرآن ته وما کنت ترجو انی ته تا امید ساته چې در به کړی چې تا ته دا د مشان کتاب دا دوه کامل مگر الا مگر دا در کول کتاب قرآن دا مهربانتیا او درفتانه ستاسو امید و زما خو نو د چا امید چې دا به قرآن زده کړی دا تکه په تو شو شپاړو سلوم به زده کړې نو شپاړو سلوم مونږ زده کولی شو مونږ بیا دنیا کې لګیا شو بیا به مونږ دنیا ګټه بچوله وکړه که مونږ به شپاړو سلوم زده کوله مطلب دا چې قرآن سوکو نه وي نو چې سره دې نه چې په پتوا د دې شي وه چې شپږ تلونه بغیر قرآن نه زده کېږي او تعالی الله قرآن درکړه نو دا ډېر لوی مهرباني ته به څه وکړې ته به ګورې د کافر مددګار نه جوړېږي اوسه د کافر مدد دا دی چې ته قرآن نه بیانې دا د کافر مدد دی وګوره یا تا وما کنته درجو نه وي ته چې تا امید ساتې در به کړې چې تا ته کتاب قرآن مگر دا در کوله مهربانتیا د رب ستا نه نو مکې که ته امداد دي د کافرانو چې قرآن نه بیان دا د کفر امداد دی شرکیات کفریات به مل کې خواري شي او دنیا به ټوله تباه برباد شي ته بیان وکړه کنه مولوي صاحب ولا تودنکه واد نه بند نه کړي تا ته د بیان د آیاتونو د الله توحید نه پد دانه چې رالېږلی شي تا ته ود وی بله خلک خپل رب ته کتاب رب ته توحید رب ته همه کړه ته د مشرکان نه چې بسره نه بیانې ته د مشرکانو ملګری مولوي صاحب سا سوچ کو آیاتونو کې ولا تضم الله اذن بشر في دعاء امر ما کو سر مدگار بل لا اله الا هو نش بل ربي الله نا كل شنا لكم ار وش الا كي دم کے مگر ذات الله وجه ذات نقطه بویل بویر بل پر صفات تاوی ناروار نو سما نا بک مگر مخد الله تو دو نقصان خود یو کر یو دی الله ذات جسم ثابت کر دو معنی کہ غلط دا کر دا الله مخ بفاج نو بندن بخلاشی منګه دې تعویل چې وجه په معنا د ذات ځکه د مخ نه سړی پېژني دا اسلام دی دا عرب دی دا احمد دی دا پلان کې دی د مخ نه پته لګي الی وجه مگر ذات د الله ذات به موجود وي نور ورته ختم شي نو لول خو مودی الله له اختیار د پې سره ادې الله ته به واپس کړی شي نو مقصد د صورت هو تسلی نبی اسلام له په واقعه د موسی علیه السلام هر موسی علیه السلام صورت دوه حصو کې تقسیم و اولی سه در سلو حیاتونه پایی که بیان ده تسلیه و نبی اسلام ده پحالا ده موسی اسلام ها دویم ایسا که بیان ده مقاصد و اربعه آلیه و اخیره که دا د پاره تدبیر نه دنیا واقع دی قارون راړه چې دنیا باندې ملګو قارون سره دور دنیا و چې بې انتها وه ا بچو دی سره مال غرق شو دی دا وکه چلنګ په قران کوی کی موږ به مار کو ټوپک راځي الله دې ملک خالق خالمان پیدا کی په قران دا درسونه هم شي الله دې ملک خاکمان پیدا کی چې موږ کوشش وکړو ملک د قران سره د احکام جاری شي الله موږ ظالمان نه اوساتي خو خلق دې الله بادشاہان کی خلق دې الله علما پیدا کی الله دې موږ څنګه په قران په باندې بات کوي.